राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 29 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम वराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः अभी कंधार में हमारे हवाई जहाज को कुछ लोगों ने अपराधियों ने रोक लिया है, जिसमें 150 से ज्यादा आदमी बंधक बनाए हुए हैं। अब क्या भगवान से प्रार्थना की जाए कि उन लोगों को सद्बुद्धि मिले कि वे उनको मुक्त कर दे, इसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा पूछा है लोगों ने। अपने को क्या करना चाहिए ऐसा पूछा, हम लोग क्या करेंगे? भाई भगवान से प्रार्थना करो और क्या करें, और क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करो, जिनके हृदय में भाव पैदा हुआ, आरती पैदा हुई, दुख पैदा हुआ कि बिना अपराध उन लोगों को सब लोग बंदी करा दिया, तो वो छोड़े, वो पकड़ने वाला वो सदबुद्धि दे भगवान, और क्या करें भाई? अब किसी का अपराध किसी का कोई दंड पावे, कैसी एक बिंदु से बात है? और एक अपराध गति वो चले जा रहे लोग, तो अपराध किसी का ही कोई बात करता है, और किसी ने पकड़ लिया तो अपने तो भगवान से प्रार्थना कर दो उसने हृदय से कि महाराज पकड़ने वालों को सदबुद्धि दे, उनका अंतकरण ऐसा है वे तो क्रूरता पर ही लगे हुए हैं, उनका काम तो क्रूरता करना, लोगों को दुख देना, ये एक व्रत लिया हुआ है, तो उनकी सदबुद्धि हो जाए तो अच्छी बात है, यही बात है। और हम क्या करें, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, और क्या करें? बोलो, हम भगवान से ही कह सकते हैं नाथ आप कृपा करो तो उन सदबुद्धि दो, उन बेचारों का कोई अपराध नहीं, किसी बेचारा किंचित मात्र भी अपराध नहीं, कोड़ा यूं पकड़ करके अंदर दिया, क्या अपराध है बोलो? उनका अपराधी क्या है? वे अपने रास्ते चाहते हैं, वे अपना चलते हुए रास्ते पे चलते हैं, उनको पकड़ कर रख दिया, बड़ी अन्याय की बात है, इन वास्ते उनको सदबुद्धि दे परमात्मा, यही करो, और क्या करेंगे? और कोई हमारे पास नहीं, भगवान से कहो हे नाथ कृपा करो उनको सदबुद्धि दे रहे, यही बात है, यही कृपा है। आप लोगों का ठीक विचार, अच्छा विचार है, सबकी सज्जनता के विचार है, बड़ा अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करो, यही काम है, और क्या है? दूसरा दो तीन प्रश्न आए हैं कि गर्भपात का प्रायश्चित क्या है, गलती हो गई उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित भगवान नाम, लाख तेरह दो लाख सवा लाख दो लाख सवा लाख रोज जाना भगवान नाम जप करो, 12 महीना 2 वर्ष भगवान का नाम करते करो, भगवान नाम के अपराध भी सब रहे। भगवान का नाम तो एक भी ऐसा विलक्षण है कल्याण करने वाला, परंतु ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का जप करो, लाख नाम रोजी नाम भाई बहनों को चाहिए कि जप करे, हे नाथ ऐसी बुद्धि खोटी बुद्धि अगर ही हो नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसा महान घोर अपराध करने के लिए हमारे कभी ऐसी बुद्धि नहीं हो। हे महाराज, हे कृपा करो, हे दीन बंधो, हे दयालु, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारी दुर्बुद्धि न हो और नाम जप करो लाख लाख नौ रहो। कल भी आपने बताया कि भगवत प्राप्ति के लिए और भी कई सुगम बातें, नई बातें और अच्छी अच्छी बातें हैं, खास बातें हैं। उनमें आपने बताया भगवान मेरे हैं और शरीर मेरा नहीं है, इसके बावजूद भी आपने कहा कि और भी कई बातें हैं, तो यदि वो आप उचित समझे तो हमें बताने की कृपा करें। देखो भाई, बात है, एक जड़ है एक चेतन है। शरीर हम लोगों के सब जड़ है और आत्मा भीतर का वो चेतन है। कई शरीर धारण किए हैं और सब छोड़ दिया, शरीर धारण किया छोड़ दिया, शरीर धारण 84 लाख जोड़ी में फिर करके ये जीव आया है, कई बारों आया है। तो ये चेतन अलग है, जड़ अलग है। जड़ मेरा स्वरूप नहीं है, चेतन मेरा स्वरूप है। मैं पकवान का अंश हूं, जड़ ये प्रकृति का अंश है, शरीर है। ये जो शरीर के साथ में आपने एकता मान रखी है, ये गलती है। शरीर के साथ एकता आप है नहीं। फिर जहां जहां गए, देव शरीर में गए, भूत प्रेत पिशाच शरीर में गए, विश्वादी जीवन जब थावर में गए, जंगम में गए, जराज में गए, श्वेत में गए, उर्जुज में गए, तरह तरह की चोड़ियों में गए, आप कहीं भी रहे नहीं, तो इस शरीर में भी रहेंगे नहीं, ये शरीर भी आपके साथ रहेगा नहीं। जैसे पहले कुत्ता मृग आदि कई शरीर बन गए, कोई शरीर आपके साथ नहीं रहा, तो ये शरीर कौन सा आपके साथ रहेगा? ये शरीर आपके साथ रहेगा नहीं। इधर ध्यान नहीं देते भाई, लोगों से कह रहा है कि इधर ध्यान नहीं देते आप। ये शरीर आपके साथ रहेगा, आपके साथ बालक पड़ा रहा तो आपके साथ जवानी रहेगी, आपके साथ जवानी रही तो वृद्धावस्था आपके साथ रहेगी, वृद्धावस्था आपसे रही तो आपके धनी अवस्था आप रहेगी, धनी अवस्था नहीं रही तो दीर्घ अवस्था रहेगी। ये तो अवस्था बदलती है, आप सब जानते हैं, सब भाई बहन इस बात को जानते हैं। मैं तो केवल बात बताता हूं, जो है वो बताता हूं, मेरे पास वो नई बात थोड़ी है। आप लोग सब जानते हैं ये शरीर नहीं रहेगा। आप इतने बैठे हो, जरा सोचो, बाल पर आपके साथ रहा, बालक बना, आप कहते थे बच्चा हूं, मैं तो बालक हूं, मैं तो जानता नहीं हूं, मैं समझता नहीं हूं, बालक हूं, क्या बालक बड़ा आपके साथ रहा? है बालक बड़ा साथ नहीं रहा तो जवानी आपके साथ रहेगी? है जवानी आपके साथ नहीं रही तो वृद्धावस्था आपके साथ रहेगी? नहीं रहेगी। ऐसे ही आपके धरी अवस्था आपके नहीं रही तो निर्धन अवस्था भी नहीं रहेगी। किसी अवस्था में आकर अगर ये दुख होते हो, माँ बाप चले गए तो क्या वे पीछे मिलेंगे? आपके बेटा किसी की स्त्री किसी चले गए तो क्या मिलेंगे? भाई सब एक एक है, ठीक आप समझो, एक एक है सभी। बहुत ही संतोष की शांति की बात है कि सब एक एक हो। कोई भाई साथ नहीं, माँ साथ नहीं, बाप साथ नहीं, भाई साथ नहीं, मित्र साथ नहीं, कुटुंबी साथ में नहीं, अपने साथ है। अपना साथी केवल एक परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय आपका कौन साथी बताओ? आपके साथ हरदम रहने वाला है कौन? आपका सहायता करने वाला है कौन? आपके दुख की दर्द की बात सुनने वाला है कौन? कौन आपकी सहायता करने वाला है? जरा आप सोचो, एक परमात्मा के सिवाय कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं। अगर उसको ही आप याद न करो तो क्या करोगे? आपके पास कोई शक्ति है कि जिससे आप अपना बड़ा उद्धार कर सको? सज्जनों, सच्ची बात है, अपना कोई नहीं है। इस बात को अगर आप स्वीकार कर लें तो बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। आप बताओ आपके साथ कौन है, आप किसके साथ हो, आपके साथ कौन है, आप किसके साथ हो, कोई भी आपका साथ नहीं है। शरीर बालक में आपके साथ नहीं, तो जवानी आपके साथ नहीं, तो वृद्धावस्था आपके साथ नहीं, तो रोगी अवस्था आपके साथ नहीं, तो निरोग अवस्था आपके साथ नहीं, धनी अवस्था आपके साथ नहीं, तो धनी गरीबी आपके साथ नहीं। आपके साथ में कोई दुख और गुस्सा कोई है ही नहीं। ये सुख दुख आते जाते हैं, दिन होता है रात होते या रात हो गए, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरि पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि। शरीर शरीर जो बताता है रात होती है कि दिन होता है, दिन रात होती है, सूर्य पर प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश करता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है, ये बता ही रहता है। आपके साथ रहने वाला कौन है ये खास बात है। सिवाय परमात्मा के साथ कोई रहने वाला नहीं है, ना आपके साथ रहने वाला है कोई है, ना आप किसी के साथ रहने वाले हो, आप किसी के साथ रहोगे। अरे परमात्मा का साथ आप जानते नहीं, परंतु आप परमात्मा आपके साथ रहे, आपके भीतर परमात्मा विराजमान है। सर्वस्वेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय जंतुति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, वे अपने हैं। उसी अंश आप हमारी अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन से सूरसी, वो सदा आपका है, आप उनके हो। आपका खास प्रेमी सज्जन अपना परमात्मा है, कोई अपना है नहीं। केवल भूल से माँ को बाप को भाई को स्त्री को पुत्र को अपना मान लिया, आपने मरना है तो उनकी सेवा करो, उनसे सुख चाहो, ये गलती होती है। भाई मारे स्त्री सुख देगी, पुत्र सुख देगा, भाई सुख देगा, माँ बाप सुख देगा, ये बिल्कुल बहम है। उनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। आपके पास जो चीज है सब संसार की है, आपकी चीज कोई नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना इंद्रिया है, ना प्राण है, आपके नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार के लिए संसार की सेवा करो। सच्ची बात है एकदम, सच्ची बात की तरफ ध्यान कम देते। ऐसी सच्ची बात है, मैंने कई सुनी है, कई पुस्तकों पढ़ी है, कई संत महात्माओं सुनी है, वो बात है। आपको कहता हूँ मेरे कोई घर की बात है नहीं, आप बताओ मेरे घर की बात कौन सी है। अपने कुटुंब में आपका कौन है, आप किसके हो, ये दो बात समझिए। आपको साथ देने वाला कौन है, और आप किसको साथ देते हो। मतलब संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, श्रोतो किसी की मत बात प्यारा। कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है, स्वार्थ के भीतर लगे हुए हैं, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं। भाई से भाई, प्रेमी से प्रेमी, मित्र से मित्र भी अपना मतलब सिद्ध करने वाले हैं। आपका कल्याण करने वाले कौन है। स्वार्थ में तो सकल जग माही, स्वप्न उपरो परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। स्वार्थ में तो सकल जग माही, स्वार्थ में परमार्थ को नहीं है। आप परमार्थ का मित्र बनो, सबकी सेवा करो, और कहीं से आशा मत रखो। ये मेरी सेवा करेंगे, ये मेरी सहायता करेंगे, आशा मत रखो। धोखा ही धोखा देने वाले हैं, कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक भगवान अपना है, ममई वंश हो भगवान कहते हैं, मेरा अंश है मेरा अंश। कल बताई थी बात, आप खास भगवान का अंश हो, भगवान आपके खास सदा साथ रहने वाले हैं। कहीं जाओ, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग हो तो भगवान साथ में। भगवान आपकी सहायता करने वाले, हरदम रक्षा करते हैं, उसी तरह आप ध्यान नहीं देते। साध्यानो कृपा कर कृपानाथ भगवान अपने है और अपना नहीं है कोई भी, अपना कौन है, सब अपने स्वार्थ स्वार्थ होते हैं। हे तू रहे दजग जुगो पुकारे, तुम तुम्हारे भगवान और ये भगवान के भगत, ये दो बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं, बिना स्वार्थ आपकी सहायता करने वाले हैं, आपका कल्याण करने वाले हैं। यार आपसे चाहते कुछ भी नहीं, भगवान भी क्या चाहते हैं आपसे, केवल भगवान को अपना मानो, इतने चाहते और कुछ नहीं चाहते। आपकी कोई भेंट नहीं चाहिए, पूजा चाहते नहीं, आपसे कोई रुपया चाहते नहीं, आपसे भोजन चाहते नहीं, आपसे नहीं चाहते नहीं, केवल आपसे चाहते हैं कि भगवान को अपना मानो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। आप भगवान के हो, भगवान आपके है, संसार आपका नहीं है, आप संसार के नहीं हो। संसार त्रिलोकी सभी सब, उसमें से एक वृत्ति जितनी चीज भी आपकी नहीं है, आपकी चीज है ही नहीं। आप अपने मानो चाहे मत मानो, आपकी नहीं है, आपके साथ रहने वाली है नहीं। आप जाओ जिसे साथ रहेगी नहीं, मर जाओ तो रहेगी नहीं, एक तिल जितनी चीज आपके साथ रहेगी नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड नाम आपकी चीज कोई नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे आप है, जैसे आठ दस बालक हो तो माँ पूरी की पूरी सबकी होती है। क्यों नहीं कि माँ का हिस्सा हो जाए, ऐसा नहीं होता। माँ सबकी पूरी की पूरी माँ सबकी, एक एक बालक की पूरी माँ है। ये तो माँ का हिस्सा थोड़ा होगा कि माँ इतना इतना इतना इतना टूटा माँ का, इतना टूटा माँ का है। तो माँ होती है वो भी सबकी होती है, भगवान भी माँ तो सबकी है, छोटे की बड़े की आपकी सबकी, सुखी की दुखी की पापी की पुण्यात्मा की स्वर्ग वाले की दरगाह वाले की भूत प्रेत विशेषों की सबकी माँ भगवान है। एक भगवान की कृपा सब पर है, सब पर मोरी बराबर दया, सब भगवान कहते हैं सबके ऊपर मेरी बराबर कृपा है, एक समान कृपा है मेरी सब पर। कोई ऐसा जीव नहीं जिस पर भगवान की कृपा न हो, और उसी कृपा से पल रहे हैं। अरे भगवान की तो देखते ही नहीं, अरे पशु पक्षी क्या देखे, मनुष्य देखते नहीं, समझदार क्या लाते हुए देखते नहीं भगवान की तरफ। सब का पालन पोषण भगवान करते हैं, रक्षा भगवान करते हैं, सहायता भगवान करते हैं, आप विचार ही नहीं करते। आपके खास भगवान है, भगवान के आप हो। सब पम प्रिय सब मम उपजाए, सब में पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। सिवाय परमात्मा के सज्जनों आपका कोई नहीं है। माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाई की सेवा करो, स्त्री पुत्र का भी पालन करो, पोषण करो, अपना मत मानो, अपना अपना मत मानो, सेवा करो। जो सेवा जो करते नहीं, सेवा चाहते हैं वे सेवा करेंगे, वे भी मतलब ही आप मतलब ही। दो ठगन ठगाई होती है, दोनों ठग वही ठग वही ठग, दोनों रीता रहेगा, दोनों खाली रहेगा। आप चाहो शांति तो सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, कुटुंबियों की सेवा करो, पर उससे चाहो मत। कुछ देने वाला है नहीं, कोई आपकी रक्षा करने वाला है नहीं। प्रेम से मीठे मीठे बोलेंगे, परंतु आपके दुख पड़ेगा तो जब कापा पड़े को जरूरत को तब बता तो यह सब ही सिट है। न लियो कभी भूल के ना मसूस फिजूल फिरोसट तो ही फिट है, बेकार है। कोई सहायता करने वाला नहीं, अपनी सहायता नहीं है, अपने किसी से कोई स्वार्थ मत रखो, मन में आशा मत रखो। आशा ही परम दुख नैराश्यम परम सुखम राशन सिद्धिकांधार सुखम सुस्वापिंगला। किसी से भी सुख की आशा मत रखो, ये संत है, ये महात्मा है, ये माता है, ये पिता है, ये हमारे कुटुंबी है, ये मेरे सास है, ये ससुर है, ये मेरे सड़ा है, ये मेरे साली है, ये कोई अपना नहीं है। सबकी सेवा कर दो, अपने से हो जितनी सेवा कर दो, और माफी मांग लो कि ज्यादा मैं कर नहीं सकता, करो जी सेवा कर दो। सरल हृदय से सब उसको पहुंचाओ, और आशा किसी से मत रखो, निर्वाह कर लो, निर्वाह की चीज ले लो, निर्वाह का कपड़ा ले लो, निर्वाह की चीज ले लो, वो मिल जाएगी आपको, आप में नहीं मिली जोड़ी। आपके जीने की सामग्री पहले से है और आपके मरने बाद भी रहेगी, जिसकी आप चिंता करते हो वो समझ आपके पास है। मनुष्य चिंता करता है कैसे जिएंगे, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है चिंता करनी। आपका अन्न है जब तक आप जीते हो, और जन खुला है आपके, कोई तंगी से मिलता है, किसी सुख सुख से मिलता है, किसी अच्छा मिलता है, समृद्धा मिलता है, परंतु आप वो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपकी क्या हानि हुई? नहीं सही मिले, नहीं सही। आप भगवान को याद करो, एक भगवान को याद करो, एक एक भगवान, मेरे भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसका नाम जप करो रात दिन। कलयुग में नाम के समान महिमा और किसी की नहीं है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाओ, कलयुग जैसा उपाय है नहीं। ये उपाय भगवान का नाम हे नाथ हे नाथ। भाव कुभाव अनखा सुभाव, कुभाव से प्रेम से दुख से किसी तरह से भगवान का नाम लो, वो रटन करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। केवल प्रार्थना करो हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू, ऐसी कृपा करो मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आपकी भूली नहीं हो, ऐसी कृपा करो हे नाथ, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। एक ही मांगो, सब कर मांगी एक फल, सब कर मांगी एक फल, राम सन रति हो तिनके मन मंदिर बसो शेर गुण दो। सब कर मांगी एक फल, दान पुण्य धर्म व्रत उपवास सत्संग स्वाध्याय जो कुछ करते हो सब कर मांगी एक फल, सब एक फल के भगवान आपके प्रेम हो जाए, आपके चरणों में स्नेह हो जाए, आप मेरे को प्यारे लगो, आपका स्नेह हो जाए, हे भगवान आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, केवल भगवान आपको मीठे लगे इतने में आपका सब काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। संदेह नहीं है सुनने युद्ध पहले, जो जो संत महात्मा हुए हैं, जो भगवान में लग गए वे महात्मा हो गए, और आप ही हो जाओगे, आपके कितने पाप हो कितने दोष हो सब हो जाएगा, सब माफी हो जाएगा। हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा लो मैं भूलू नहीं, कभी दुर्बुद्धि नहीं हो, कभी पाप नहीं करूं, कोई अन्याय न करूं, ऐसी कृपा करो नाथ आप, बस सद्बुद्धि दो, परम सद्धि बुद्ध आएंगे। जो मांगो सब देने वाले, इतने उदार परमात्मा, उतना उदार कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं। उमा राम समझ तू हेतु जगमाई, उमा राम सम हेतु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, न गुरु है न माता है न पिता है न भाई है कोई नहीं, एक परमात्मा है। ठगाई होती है कि गुरु कर देगा, महात्मा ही कर देगा, संत न्याल कर देगा, न्याल करना एक परमात्मा है। अगर भेजेंगे तो संत को भेज देंगे, महात्मा को भी भेज देंगे, कृपा भी कर देंगे, सब तरह करेंगे। भगवान का स्वभाव है स्वयं सामने नहीं आते, स्वयं कृपा करते हैं, छिपे हुए कृपा करते हैं, ये इनका स्वभाव भगवान का। कृपा करेंगे आपको सहूलियत देंगे, पर हम अपने को छिपाएंगे। दूसरे लोग तो अपने को प्रकट करेंगे, मैंने किया नहीं आप तुम्हारे को मैंने किया है, ऐसा नहीं करेंगे। भगवान नाम नहीं देंगे, छिपाए छिपे हुए करते हैं और कृपा करेंगे, सब कृपा करेंगे। वे भगवान अपने हैं, अपना सिवाय भगवान ने कोई नहीं है, भगवान के सिवाय कोई अपना कोई नहीं, अपने भगवान है, उनकी सेवा करो, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। और अपना शरीर आदि है ये सब सेवा के लिए, आपके धन है संपत्ति है वैभव है सब सुख पहुंचाने के लिए, किसी दुख को दूसरी पहुंचाओ, दुखी आदमी को सुख पहुंचाओ, भूख को आनंद हो, पैसे उछल दो, दंगे को कपड़ा दो, अपने पास उसकी शक्ति दो, कुछ नहीं हो तो हे नाथ ये दुख पा रहा है, दुख नहीं हो हे नाथ नहीं का दुख मिट जाए, हे कृपा लो ऐसा दुख मिट जाए। पास में जीता देव उन्हें सहायता करो और भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज सबका दुख हो जाए, सर्वे भवन तो सुख जाए, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल गए, किसी को कभी दुख ना हो, संकट ना हो, संताप ना हो, सब सुख हो जाए, ऐसी भावना रखो तो सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे, आप जरूर सुखी हो जाएंगे। आपका भाव शुद्ध होगा तो आप जरूर सुखी हो ही जाएंगे, दिस इज पक्की सच्ची बात है। आपका भाव सबके सुख करने का भाव आप कितना कर सकते हो, कोई जान नहीं। आप अपनी भावना शुद्ध बनाओ कि सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, संताप किसी को नहीं हो, कोई दुख न पावे, हे नाथ आपके सब सुखते भगत बन जाए, आपके सेवक बन जाए, तत्व के बन जाए, जीवन जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब आपने भक्त हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए। आप भावना सच्चे अच्छे अच्छे करो, दुर्भाव किसी के मत बने करो, कभी भी दुर्भाव मत करो। और तीन भाई बताए थे, तीन है, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, ये तीन बात का नियम ले लो पक्का नियम। आज से ही मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी को बुरा नहीं सहूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा। अगर ये ता कर लो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, मैं किसी को बुरा नहीं करूंगा। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करी भलाई। रावण ने विभीषण को लात से मारा, पर उनके आप पिता से बोले भले ही मोही मारा पर राम भजे हित तो है तुम्हारा, तुम्हारा इधर भगवान के भजन से होगा, ऐसे सब का भला करो, हित करो, अहित मत करो। अपनी जान में किसी का करो बने, कोई भूल बन जाए तो माफी मांग लो, तो भैया मेरे से भूल होगी माफ कर देगा। भाई हो, बंधु हो, कुटुंबी हो, दूसरा हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, हरेक को सुख पहुंचाना, अरे भगवान में यही सुखी हो जाए सब दुखी में। निरपराधों को पकड़ लिया उनको भी सदबुद्धि दो, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनकी अच्छी बात है। ये हमारी हिंदू संस्कृति अपने अनुरूप है। एक गांव की बात है, एक सज्जन ने कहा कि ईसाई धर्म में बढ़िया है, मैंने वो बढ़िया से बढ़िया बात हो उनसे बढ़िया बात हम हिंदू धर्म बता दूंगा, हिंदू धर्म के समान बढ़िया कोई धर्म है नहीं, है ही नहीं। कहते ईसा के एक थप्पड़ लेंगे इधर लगाओ और वो क्रॉस उड़ाए महाराज, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। एक गुजराती पुस्तक में भगत का चरित्र लिखा, जंगल में बैठा हुआ भजन कर रहा था भगवान का निरंतर, वो नजीक शहर था, शहर में गई चोरी, चोरी पता लग गया पुलिस को, पुलिस ने किया पीछा और चोरों ने देखा था तो मैं तो मारा ही, तुम्हें जाकर ये धन था सब रख दिया उस साधु के पास, साधु की आंखों में जोड़ भजन कर रहा है, वे आ करके लोग मारने लगे, मारने लगे तो ये नहीं कहा सदबुद्धि दो, बदू तू जाने से, बदू तू जाने से, बदू तू जाने से, सब आप जानते हो, है नाथ आप जानते हो, मेरी जान में मैंने पाप किया नहीं, मैंने अन्याय किया नहीं और मार पड़ रही है, तो आपके अन्याय होता नहीं, आपके सबसे आपके राज्य में सन्याय होता है, बदू तू जाने से, सब आप जानते हो, हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं कब मैंने कोई पाप किया हो, मेरे को याद नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। ये नहीं कहने की बुद्धि खराब है, यू नहीं समझा उसने, और संत ने यही नहीं समझा कि बुद्धि खराब है, ऐसे नहीं कहते तो बुद्धि ठीक हो जाए, भगवान ने कहते महाराज ये करते हैं तो ठीक करते हैं, सब ठीक करते हैं, परंतु मैं जानता नहीं, मैंने कोई पाप किया नहीं, कोई अन्याय किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, मैं बैठा राम राम कर रहा हूं, और मेरे मार पड़ रही है, वधू तू जाने से, वधू तू जाने से, हे नाथ वधू तू जाने से, हे प्रभु आप जानते हो। तो इतनी संस्कृति अपनी शुद्ध है, ऐसी शुद्ध मिलेगी नहीं, पर हिंदू धर्म के समान शुद्धि आपको मिलेगी नहीं और जगह। मैं ख्याल किया है, पूछा है, जानकारों से बातें करी है, इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, हे कृपा संधो आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपका नाम लू, आपको याद करूं, आपको भूलू नहीं, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, एक ही मांग है मेरी, मांग एक और दूसरी नहीं, आप अच्छे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो हमारे को, ऐसी कृपा करो नाथ आपका प्रेम हो जाए, आपके हृदय में मेरे स्थान हो जाए, मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाओ, आपको याद करूं, आपकी याद में रहूं, आपको भूलूं नहीं, ये मांगो भगवान से। खुला दरबार है, सबको दे दे, सबको सबको देने पर ही भगवान पास खत्म नहीं होगा, सब ऊपर के पास रखने वाले हैं, ऐसे भगवान है, ऐसे कहीं मिलेंगे नहीं, और ये शास्त्रों मिलेगा नहीं इतना पक्की बात है। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, आपको याद करो, आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, बार बार बार बार कहते ही रहो, पीछे पड़ जाओ, जैसे माँ के पास बालक जाता है, जैसे मन में सी दे दे, मधन लड्डू दे, मधन लड दे, तंग कर लेता है, खा पकड़ा पर कपड़ा कपड़ा पकड़ लेता है, ले मेरे को ले, माँ कहते ठहर जा ठहर जा, माँ मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, पहले राजा लह लह बल आ गई, अब कुछ कहते लड्डू मिल गया। ऐसे राम जी के पीछे पड़ो, राम जी उस राजा से फायदा है, क्रोध हो भी दे वैसे वरेड़ तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, क्रोध भी क्रोध राजा भगवान है, तो आ जाओ अपने कृष्ण जी, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भिजो निशंक, संत कहते अंधाधुंध सरकार है वो तुलसी भिजो निशंक, खिंच दिनों परम पद नीच दिलंक, रावण पर गुस्सा किया जो परम पद दे दिया, विष्णु राजीव लंका दे दी, बोलो राजीव लंका मिली, दादाजी ने मुकुट मिला, मुकुट बनाया लंका बड़ी, अंधाधुंध सरकार है हे नाथ आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, और मेरे कोई आपसे मांगना नहीं है, आपसे कोई धन चाहिए नहीं, संपत्ति चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, जमीन चाहिए नहीं, राज चाहिए नहीं, कौन कोई धन चाहिए नहीं, आपसे कुछ नहीं मांगते, एक ही बात आपसे, एक बात आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप अच्छे लगो, आप मीठे लगो, एक ही बात, निहाल हो जाओगे निहाल, झूठी बात है, आप मीठे लगो, हे नाथ आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप प्यारे लगो, बस भगवान से मांगो, हे भगवान मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप प्यारे लगो, ये प्यारे लगो, ऐसी बढ़िया बात है, तुम मधुम बात है, हे नाथ और नहीं चाहिए, धन संपत्ति ऐसे नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी, कोई काम की नहीं है, राज्य वैभव संपत्ति मृत त्रिलोकी का राज्य ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, हे नाश में तो आप चाहता हूँ, आप मीठे ले लो, आप प्यारे ले लो, आप मीठे ले लो, बस भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, ये जाई न चाहिए कब हूँ कसु तुम संसाज समय, जाही न चाहिए कब हूँ कसु, कभी भी आपत्ति के आपत्ति समय, मौत के समय, दुख के समय भी कभी से कभी कभी कभी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाही न चाहिए कब हूँ कसु, कैसे आपदा आ जाए दुख आ जाए तो कोई चाहना नहीं, जाही न चाहिए कब हूँ कसु, अरे तुम सन सहज सने आप में प्रेम हो, बस वो निरंतरता सूर सो रहा और मिल गए, उसी घर में रहो आप, ये वाल्मीकि जगह वो आपका घर है घर, कोई चीज चाहना नहीं, एक आप मीठे लगो, एक आप प्यारे लगो, हे नाथ आप प्यारे लगो, आप कहो तो सही सजनों प्रार्थना करो, कितने भगवान दयालु है, कितने कृपालु है, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु को, मेरापन है ना ये प्रेम करने में है, प्रेम के तपस्या प्रेम नहीं होता, दान पुण्य से प्रेम नहीं होता, व्रत उपवास से प्रेम नहीं होता, बड़े बड़े अनुष्ठानों से प्रेम नहीं होता, बड़े बड़े जिज्ञ प्रेम नहीं होता, बड़े दान पात्र प्रेम नहीं होता, प्रेम अपनापन से होता, एक अपनापन, एक अपना मेरा पन, अपना पन, मीठ लगो आप, मीठ लगो आप, प्यारे लगो आप, प्यारे लगो, हे नाथ इससे आए और संपूर्ण दुनिया पर दान पुण्य तप तीर्थ कर दो, देखो एक ही बात है, भगवान मीठे लगे, बस एक ही बात, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, ये प्रेम भरा नहीं होता, पदार्थों से नहीं होता, दान पुण्य से नहीं होता, बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं होता, बड़े बड़े तीर्थों दान से नहीं होता, बड़े बड़े उपवास से नहीं होता, भूखा मन से नहीं होता, अपना मन से होता है, अपना मन, ये खास बात है, ये मामूली बात नहीं है, बहुत मेहनत करने मेरी ऐसी बात है, सच्ची बात है, भगवान अपना मन से होता है, अपनापन अपनापन, मीठे लगो आप, अच्छे लगो आप, प्यारे लगो आप, सुंदर लगो आप, में मन लग जाए, आपको छोड़ू नहीं, आप भूलू नहीं, है नाथ आपको भूलू नहीं, आप याद रहो और कुछ भी नहीं रहो, जितने संकट हो संकट सब आ जाओ, दुख आ जाओ, आपको भूलो नहीं, देवी बाप हुई बाप मासु मासु दर के बाद में कांत का प्रकावम वह धीर्थ शारदार बिंदु शरणों ते मरने भी चिंता हमें, स्वर्ग में वास हो, स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, नरक के बाद नरकांत है, नरकांत खास नरकों में वास हो जाए वह भेज दो, पर एक ही बात मेरी, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आपका नाम अच्छा लगे, आपकी स्मृति अच्छी लगे, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं नाथ, एक ही बात, केवल एक बात है नाथ, भूलो नहीं आपको, और कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, वो संपत्ति की जाति की संपत्ति की कोई जरूरत नहीं, धन आदि की आपको भूलो नहीं, राम कहते संतों की पानी बात, राम कहते रानी भली नहीं तो सुखो स्वाग स्वाग कोई गौर कहते नाम कह को भी बोलो सुबह पड़े जो साहब कंचन दे किसका भी जान हरि का नाम कंचन दे किसका मकी जहान हरि का नाम वो कंचन दे क्या खा मकी गल जाए आंगे गल जाए हरी गल जाए गलत क्रोध जाए गलत चमड़ा गल जाए गल जाए पर राम नाम राम भगवान याद हे नाथ आपको भूल गए आप केवल एक ही बात हमारी आपको भूलो नहीं केवल आपको भूलो नहीं सार बात है सार बात आज और जो सर्वशास्त्र ने विचार जैसे पुनः पुनः इनमें वो सुन सुन देव नारायण सदा संतन मिल निर्णय क्यों मत पुराण इतिहास भजबे को दो ही सुब्र के हरि के हरिदास क्या भगवान न था भगवान भगत ऐसा कोई बिना स्वार्थ हित करने वाला है नहीं स्वार्थ सहित दो जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक आप और आपका सेवक आप ये भगत इन दो के सिवाय कोई संसार में अपना नहीं है मूल में भगवान है वो भी भगवान है भगवान ने भजन करने से भक्तों में ये शक्ति आई है हे नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रकाशन मैं भूलू नहीं हे परमात्मा भूलू नहीं आप प्यारे लगो आप मीठे लगो आप भूलो नहीं एक ही बात एक ही बात एक तरह तरह की बातें भूल जाओ एक ही लगो एक ही बात है हे नाथ आप मीठे लगो आप अच्छे लगो आप प्यारे लगो आप मीठे लगो बस सब काम हो जाएगा सज्जनों सब काम हो जाएगा सब और आपके घर में जाएगी कोई भी एक भगवान मीठे लगे मंदिर में लग जाओ कोई आपको किंचित मात्र की जरूरत नहीं स्वर्गाधिक भी वैकुंठ अधिक भी कोई आपकी तृष्णा नहीं रहेगी, आशा नहीं रहेगी। ये नाथ आप पीछे लगो, आप प्यारे लगो, देवी बाप भूमि बाप मस्त स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी कर हो नरक बाद कांत का प्रताप हो बेशक नरकों में ही रहो। अब धीरे शारदार बिंदु शरणों के मरने भी मरण अवस्था में भी आपके शरणों ने सुनो, आपकी विस्मृति न हो, आपकी भूल न हो जाए, एक ही चाहता हूँ और मैं खुश ही चाहता हूँ। केवल भगवान को चाहो आप, निहाल हो जाओगे और हरे को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख नहीं। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार न, किसी को दुख नहीं हो जाए, मेरे द्वारा किसी को संकट न फंसे, किसी को भी कभी दुख न पहुंचे। हे नाथ कृपा करो, हे राज कृपा करो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, सब सुने सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्तु को अपने हृदय हृदय एकदम पक्का ऐसा बनाओ, ऐसा हृदय बनाओ कोमल, हे नाथ किसी को दुख बताओ। पाप करने वाला, अन्याय करने वाला, दुष्टता करने वाला भी दुख दे पाओ, हे नाथ दुखी ना हो, सब सुख सर्वे भवंतु सुखिनः। भगवान से प्रार्थना करो और हरदम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, नाम लेते जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। आप अपना हृदय शुद्ध कर, हे नाथ मैं आपका हूं और अपना कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है, ना लुगाई है, टावर है, पाप छोटा है, बड़ा कोई अपना नहीं है। सेवा सबकी करो पर आशा ही मत रखो, आशा ही परम दुखम, महान दुख है जो आशा रही संसारी आशा। एक आसरो एक बल, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही आश्रय, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा है। जैसे चातक एक बदली होता है, इसलिए से हे नाथ आप भेद कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, हे नाथ आपको बोलो नहीं, केवल आपको ऐसे प्रार्थना करो भगवान से, निहाल जाओगे, सब काम ठीक हो जाएगा, सब आप से आप ठीक हो जाएगा, केवल एक भगवान में याद रखने से। ये सार चीज है, सार आलोटी सर्वशास्त्र सर्वशास्त्र आलोटी कर विरोध करके, जिस तरह से मक्खन होता दही चाड़ा भरा दही है उन्हें मक्खन निकलता है, मक्खन सार सार। मेरा मैंने कहा मक्खन पर साधु जी में सास जगत बरताता है, तो सास है कुछ नहीं, कुछ नहीं, असली मक्खन है। सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, किसी को कष्ट नहीं देना। हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु हे कृपालु। छोटे छोटे बालकों को पढ़ाओ, पढ़ाने में थोड़ी त्रासदानी पड़े, थोड़े कष्ट देना पड़े तो पाप नहीं लगेगा। बालकों को पढ़ाओ, खुले खेत में ना करे पढ़ाओ, मूलता कारण से वे दुख पावे वो पाप नहीं लगेगा। आपका आपका भाव क्या है, आपकी नियत क्या है, बालकों को विद्वान बनाना, स्वच्छा बनाना, अच्छा बनाने के लिए वह हमें कष्ट भी देना पड़े, वो कष्ट पाप पाप दुख नहीं बना, उस कष्ट से पाप नहीं लगता आपको। आपकी नियत सब से है, दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे का हित करना, दूसरे का आनंद करना, दूसरे का दुख मिटना, ये नियत है। नियत आपकी केवल साई भगवान ने बोलता की, उसमें किसी को कष्ट दिया जाए, किसी को शिक्षा दी जाए, किसी को कोई बात कही जाए, धमका कर कह दो तो कोई हिज नहीं है, उसमें पाप नहीं है। आपकी नियत बिल्कुल शुद्ध चाहिए, बिल्कुल हित की बात चाहिए, केवल हित के सिवाय कुछ नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, जिनसे हित होता है, जिसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। हे नाथ सबका हित हो, सब सुख हो जाए, सब आपके भक्त बढ़ जाए, स्वभाव ज्ञानी बढ़ जाए, तत्व को बढ़ जाए, जीवन मुक्त बढ़ जाए, आपके भक्त बढ़ जाए, आपके शरण में लग जाए, आपकी भक्ति में लग जाए, सब ऐसे लग जाए। हे नाथ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके शरण में लग जाऊं, आपको भूलो नहीं, आप पीछे लगो, आप अच्छे लगो, ऐसे आप ही ऐसे बनाओ, औरों के लिए भी ऐसे ही, हरेक हरेक हरेक सुख हो जाए, आपके भगत बन जाए, आपके दास बन जाए, आपके सजनो, ऐसा भाव आप बनाओ, भाव आप भले कौड़ी एक पास बनो, आपके धन भले कौड़ी एक ना हो तो कोई जरिए, लाखों करोड़ रुपया तो कोई जरिए, धन कोई काम की नहीं है, भगवान का प्रेम काम का है, धन ऐसे सब यही रह जाएगा, मर जाओ तो एक कौड़ी साथ नहीं चलेगी, एक कौड़ी एक छदाम भी दमड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब यही रह जाएगा, कोरो बहम है क्या दुख होगा, भले कुछ भी ना हो कुछ भी हो परवाह नहीं, मर्द एक भगवान चाहिए, भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम ले ले दान ले, धन ले ले, संपत्ति ले ले, विभू ले ले, सब ले ले। उत्तरकांड में भी कागभूषण ने कहा भक्ति आप नहीं देने कही, रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, संपत्ति ले लो, तुम राज्य ले लो, वैभव ले लो, लोग ले लो, परलोक ले लो, सब ले लो, पर भगवान ने सब देने को कहा, रिद्धि सिद्धि देने को कहा, भक्ति आप नहीं देने कही, भक्ति तो मेरे तो भक्ति चाहिए और मेरे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का प्रेम, आपके मीठे लगो, आपके चरण प्यारे लगे, मीठे लगे, आपको भूलू नहीं, बस मैंने अन्न मिलो मत मिलो, कपड़ा मिलो मत मिलो, मकान मिलो मत मिलो, जल मिलो अन्न मत मिलो, भले मर जाओ नहीं मिलो, आप अच्छे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, हे नाथ आप अच्छे लगो, ये बहुत नामी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आदुर सर्वसाधारणी विचार पुनः पुनः बार बार विचार कर, यदि मैं उनम देव नारायण सदा, केवल भगवान को याद रखो बस, और कोई जरूरत नहीं, और जरूरत नहीं, सबको नमस्कार करो, सबको सेवा करो, सबको प्रणाम करो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, तीन बात, किसी को बुरा मत, बुरी दृष्टि देखो मत, बुरा चाहो मत, किसी का भी बुरा नहीं, सब भला है, सबका भला हो, सबका भला हो, सर्वे भवन तो सुविधा, सदाई सदाई सदाई कृष्ण वो कृष्ण न हो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप भूल गए, बार बार यही कहो कि भूल गए, आप दुख दो सुख दो, कहीं भेजो नरकों में भेजो, नरक में नरकांत का प्रकार हो, बेशक यही बात है, आपको बोलो नहीं, आपको याद रहे बस, वे धन चाहिए ना, संपत्ति चाहिए ना, व्यभू चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, अरे तन धर्म न काम अरुचि गर्म चहो निर्वाण, अरे तन धर्म न काम अरुचि पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, न न आन न आन न आन, और नहीं और नहीं, एक चरण भक्ति आपके चरण प्रेम एक स्नेह हो जाए, और अर्थन धर्म न काम अरुषि गति निर्वाण, निर्वाण भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, केवल आपके चरण प्रेम, आपके चरण प्रेम, आपके चरण स्नेह हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, आपको चरण प्यारा लगे, आप मीठे लगे, आपका नाम प्यारा लगे, आपकी लीला प्यारी लगे, आपका धाम प्यारा लगे, आपके चरणों का जल भी गंगा जी मेरे को मीठे लगे, आपके समुद्री हर एक चीज मीठी लगे, आप प्यारे लगो, सजनो निहाल हो जाओ, सीधी सीधी सीधी सीधी बात है, एक केवल भगवान मेरे हैं, भगवान ही अपने अपना कोई है नहीं, और कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई हो नहीं सकता, होना अपना केवल भगवान है, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक आस रो एक बल एक राम समय माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे कृपा संधो आप भूलू नहीं, आप भूलू नहीं, केवल भगवान को याद करो, सब काम ठीक है, वे एकदम ठीक हो गए, इसमें संदेह नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान को कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, सब घर मांगी एक बार राम से भगवान मेरे तेजा प्रीति जाए, सब काम ठीक हो जाए, आप साफ सब ठीक हुआ, बिना किए हो जाएगा, आप पक्के रहो, पक्के पक्के रहना, पक्के पक्के, हे नाथ, हे प्रभु, सब काम ठीक हुआ, सब आप साफ। संतों ने तो वरदान मांगा है मुझे, आप में प्रेम हो जाए, बिजली पड़े तो मेरे पर बढ़ जाए, दुख आवे तो मेरा आ जाए, सब जितना तो संसार का दुख आ जाए, मैं सब भोगूंगा, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सब आ जाओ तो आपको भूलू नहीं, आप याद रहोगे, कोई दुख आपका टेगा नहीं, सह नहीं सकता। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात।